Musicòpolis, la música i tu. Nou, de Yolanda Vicool i Crystal Waters. La veritat és que quan parlem d'aquests dos noms immediatament ens ve la ment bona música ballable amb lletres majúscules. La Bomb, amb el seu Radio Mix, ens el porten ara mateix aquestes dues fantàstiques intèrprets. Yolanda Vicool amb Crystal Waters, La Bomb, per obrir la boca amb aquest espai. Anem amb un artista dels Estats Units, de Carolina del Nord, que va viure durant temps a Los Angeles i també a Nashville, on vaig tenir el plaer de conèixer-la fa molts anys. També ens vam retrobar anys després a Cannes, amb el Festival del Midem. És Bowen Penn, una excel·lent compositora i cantant que presenta aquest 2011 el seu àlbum Solitary Girl, del qual escoltarem el One of Those Days. Coming back to an empty room in a house that's filled with thoughts of you, and the curtains all are drawn, the TV is on, it's all I have for company to talk to me to keep my sanity, but it's long, long gone. Forgotten every word to this scene. walking outside and it starts to rain, so I change my plan in my mind again. You are in my head. Magnífica, com sempre, Born and Penn, cada vegada més consolidada dins el món artístic internacional, amb diverses gires europees que ha realitzat amb els darrers anys i que esperem que continuïn. És una noia que a través del seu àlbum Solitary Girl hauria d'aconseguir ja l'estrellat en definitiu. Cançons com aquest One of Those Days o New Direction ens presenten la seva vàlua musical, que és excepcional. Recordeu el nom? Bow and Pen. Living down in this hole, so tired of reaching down deep inside this soul. Troubles that are counting my blessing. I need someone to lead me out of this misery. Guide me to the truth. I need a new direction, something that will set my soul free. Gonna walk out in faith. I need a new direction, making up the leap around me. Gonna walk out. Break que hem fet amb el nostre espai per presentar-vos el nou disc, el Solitary Girl de Bower & Penn, amb les cançons One of Those Days, un d'aquests dies, i New Direction, una nova direcció empresa a la teva vida. Anem cap al disc de la Marató de TV3 amb el nostre espai, amb el tema que ens porten Narcís Peric i Hewell, amb Com et puc ajudar. Tot el que No sé què fer. Com et puc ajudar? Una de les preguntes moltes vegades que ens hem fet, sigui amb una persona malalta o no, o una persona que està deprimida, que també a vegades, o gairebé sempre, és una malaltia. Narcís Peric i Hewell amb Com et puc ajudar dins de la Marató de TV3 2011. Rio amb la companyia de Eugene, més música ballable per nosaltres, versió aquesta que s'extreu del videoclip amb Turn This Club Around, una de les cançons de Ian Paffer que s'extreu des de l'àlbum publicat del mateix nom. If you want more, just check my swagger out here on a dance floor. Yeah, all the ladies gonna knock on my door. Gonna be the time of your life. We're gonna do it tonight. Do it tonight. Something's heating up, heating up. Go check my flow. Lady, meet me up on the VIP. Musicòpolis, per sempre el teu amor musical. Llevo escrito en la piel a fuego tu nombre. Son tus besos, tus palabras, mi verdad. Desaparecen mis males si pronuncio tu nombre, y yo no sé qué hacer sin ti. No sé cuánto durará este amor, cuánto queda aún por vivir, cuántas lunas quedan de esta pasión, cuántos días más sin ti. Volver a acariciar tu piel suave. Cuando no puedo tenerte, yo quiero abrazarte, besarte, perderme por siempre en tu amor, por tu amor. Pel teu amor i per molta companyia més, perquè puguem estar sempre al costat un de l'altre. Ens porta aquesta fantàstica cançó en Raül, escoltant-lo a través de la sintonia de Musicòpolis, de la capital de la música. I ja que tenim més cançons i més ritmes, anem a continuar, tot recordant un personatge que de tant en tant ens tornen a oferir les seves cançons. És en Tino Casal. En Tino Casal retorna mercès a un recopilatori que es diu Por Siempre Tino i que ens porta cançons com aquest Day by Day. Day by Day, Tino Casal, és el títol d'aquest recopilatori, el mateix Tino Casal, a la composició d'aquestes peces d'aquest desaparegut artista que encara havia de donar moltíssima cosa en el món de la música, però que va desaparèixer massa aviat amb una moguda excepcional que hi havia en aquell temps i que es portava molt aquest ritme musical. Acabem amb un senzill que recordem ara mateix i ho fem des del seu llançament a principis de setembre de 2011 amb la música de la fantàstica Tori Amos. Ens portarà una cançó del seu àlbum Night of Hunters. És fantàstica la seva creació musical i cançons com aquesta que es diu Shattering Sea ens aporten el millor d'aquesta artista. Tori Amos. Thank you. that is not my blood. Oh.